Paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska popiera decyzję Czech o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. To stanowisko MSZ w Warszawie. Od jutra nowe utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Polskie Radio świętuje dziś 95. urodziny. Polski MSZ wyraził solidarność z Czechami, które wydalają 18 rosyjskich dyplomatów w związku z nowymi ustaleniami dotyczącymi wybuchów w składzie amunicji w 2014 roku. Według ustaleń czeskiego kontrwywiadu związek z eksplozjami miały rosyjskie służby specjalne. Solidarność sojusznicza i szybkie działania czynią nas silnymi, napisał MSZ na Twitterze. 15 kwietnia decyzję o wydaleniu 3 pracowników rosyjskiej ambasady w Warszawie podjęła Polska. Jak informował nasz MSZ, osoby te naruszyły status dyplomatyczny i działały na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Epidemia wyhamowuje, mówi rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Minionej doby zostało potwierdzonych ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 207 osób. Dr Sutkowski dodaje, że sprawdza się scenariusz zmniejszającej się liczby zdiagnozowanych zakażeń i bardzo dużej liczby zgonów do końca miesiąca. Dlatego, że dużo osób trafia do szpitali, jest w ciężkim stanie. Dużo jest koronawirusa w przyrodzie, zmiana brytyjska zdecydowanie. Przeciążona jest bardzo ochrona zdrowia. Trudniej leczy się pacjentów, jeżeli jest na oddziale 20, a powinno być 10, na przykład na oddziale intensywnej opieki medycznej. Pomimo ogromnego wysiłku, no dzieje się tak, jak się dzieje. Doktor Sutkowski podkreśla znaczenie szczepień. Widać już w grupie zero czy grupie osób starszych, które zdecydowanie mniej chorują, jak bardzo one są skuteczne. Będziemy się zbliżali do tych 25-28% takiej magicznej liczby szczepień już niedługo. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Przyspieszy to znacznie, za miesiąc tak powinno być, gdzie poza pogodą jeszcze te szczepienia będą miały znaczenie. I nie jeszcze odporność populacyjna, ale jednak odsetek duży ludzi zaszczepionych. W kraju liczba szczepień zbliża się do 9 milionów. Prawie 2 300 tysięcy osób przyjęło drugą dawkę. Od jutra kierowców czekają nowe utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Prace będą prowadzone m.in. między węzłami Brzeziny a Łódź Północ. Najpierw drogowcy zajmą część jezdni w kierunku Gdańska, mówi rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Z ruchu będzie wyłączona część jezdni na długości zaledwie 250 metrów. Będą obowiązywały również 2 ograniczenia prędkości. W czasie robót na pasie awaryjnym i wolnym będzie można jechać na wysokości prowadzonych prac z prędkością 60 km na godzinę. Natomiast w czasie, kiedy prace będą prowadzone na pasie szybkim, maksymalna dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Prace na jezdni w kierunku Gdańska potrwają do 5 maja. Potem ekipy remontowe przeniosą się na nitkę w kierunku Katowic, gdzie będą pracować do 6 czerwca. 95 lat temu, 18 kwietnia 1926 roku, program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczął regularne nadawanie. Od początku obecna była w nim muzyka. Program Pierwszy kreował muzyczne trendy, mówi dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska, związana z Jedynką ponad 50 lat. Działalność młodzieżowego studia Rytm przyczyniła się do rozkwitu tej muzyki młodzieżowej zwanej Big Beatem. Gdyby nie było tych nagrań, to ludzie by nie słyszeli, nie wiem, o trubadurach, o czerwonych gitarach, o grupie Breakout i wielu, wielu innych. Więc to była naprawdę niesamowita sprawa, że to na antenie Jedynki się działo. Myśmy mieli naprawdę tłumy słuchaczy. O urodzinach Polskiego Radia będziemy mówić dziś w Trójce, m.in. wieczorem w audycji Aleksandry Kaczkowskiej. W wieku 86 lat zmarł Stefan Bratkowski, prawnik, dziennikarz i publicysta. W 1980 roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Objął tę funkcję ponownie po legalizacji stowarzyszenia w 1989 roku, a w roku 90 został jego prezesem honorowym. Był też członkiem Rady Programowej i Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcz, a na północy i w centrum burze, w górach oraz w czasie burz porywisty wiatr. Nad ranem od 4 do 6 stopni, tylko na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dariusz Urbanowicz, Bogusław Solecki. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu, a dziś w programie Piłkarska Liga Mistrzów, w której coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Znamy pary półfinałowe. Manchester City powalczy o wielki finał z Paris Saint-Germain, a Chelsea z Realem Madryt. W programie dziś o faworytach obu zestawień. Reprezentacja Polski w futsalu zagra w styczniu 2022. W finałach Mistrzostw Europy biało-czerwoni wywalczyli awans w Opolu, pokonując 8-5 Czechów. Czy mogą ugrać, co mogą ugrać w tym turnieju? Przeanalizuje selekcjoner kadry Błażej Korczyński. Bo to szybka gra, dynamiczna. Może się wszystko zmienić. Ostatnia minuta, możesz prowadzić 2-0 i przegrać 3-2. Są zwroty akcji, dużo bramek pada, mecze są zacięte, jest dużo stałych fragmentów, także dużo się dzieje. Zjechał na nartach z K2 jako pierwszy człowiek w historii. Ma też na koncie wiele innych ekstremalnych dokonań. Przed nim kolejna wyprawa. Andrzej Bargiel, czyli narciarski demon szybkości, opowie nam dziś o największych trudnościach tych ekstremalnych wyzwań. 95-lecie sekcji zapaśniczej Legii Warszawa. Piękna historia z okupacją w tle, medalami olimpijskimi z Seulu i Atlanty. Zapraszamy na rozmowę wspominkowo-sprawozdawczą z trzecim w historii kierownikiem sekcji, Ksawerem Biedermanem. Trzech medalistów olimpijskich. Andrzej Wroński, dwukrotny medalista olimpijski z Seulu i z Atlanty. Włodek Zawadzki, złoty medal w Atlancie. Jacek Fafiński, srebrny medal w Atlancie. A zaczęło się od Andrzeja Maliny, który w 1986 roku zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata Seniorów w Budapeszcie. A teraz przegląd najświeższych informacji z kraju i ze świata. Być może dziś rozstrzygnie się, kto zdobędzie Mistrzostwo Polski w siatkówce mężczyzn o 17.30. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w drugim finałowym spotkaniu Plus Ligi. Kończy się drugi mecz Werby Warszawa ze skończył się w tej chwili właśnie. 3-1 wygrała Skra Bełchatów, a więc będzie jeszcze jeden mecz o brąz. Mamy stan rywalizacji 1-1. Pierwsze maratony sezonu i od razu sypnęło dobrymi wynikami Polaków. Aż 6 reprezentantów Polski wypełniło normę kwalifikacyjną na Igrzyska w Tokio podczas Mistrzostw Kraju w maratonie w Dębnie. Złoty medal z życiówką 2:10:31 zdobył Arkadiusz Gardzielewski. Wiedziałem, że już nie ma co myśleć o tym, żeby dobiec w trójce i na spokojnie na minimum, tylko muszę walczyć o to, żeby wygrać. Do końca koledzy naciskali, więc czułem niesamowitą presję. Byłem już niesamowicie zmęczony. Ostatnie 200 metrów to już przebiegłem na tak ugiętych nogach, ostatkiem sił, ale jestem niesamowicie szczęśliwy, bo w tym momencie spełniłem swoje marzenie. Mam nadzieję, że będę reprezentował Polskę w Tokio. Srebro dla Kamila Karbowiaka, 20:35, brąz dla Krystiana Zalewskiego, 20:55. Z kolei w holenderskim Enschede lepsze rezultaty uzyskali Marcin Chabowski oraz Adam Nowicki, odpowiednio 20:17, 20:21 i to oni mają największe szanse na przepustkę olimpijską niż Karbowiak i Zalewski. W igrzyskach bowiem mogą wystartować trzej maratończycy i trzy maratonki z jednego kraju. Wśród pań jedyną przepustkę dotąd miała Karolina Nadolska. Dziś w Dębnie dołączyły do niej aż trzy zawodniczki. Mistrzyni kraju Aleksandra Lisowska uzyskała czas 2:26:08. To wyrównany rekord Polski Małgorzaty Sobańskiej. Srebro dla Angeliki Mach, a brąz dla Izabeli Paszkiewicz. Rywalizująca w kategorii do 78 kg judoczka Beata Pacut wystąpi w finale Mistrzostw Europy, które trwają w Lizbonie. W półfinale zawodniczka czarnych Bytom wygrała przed czasem z wicemistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro, francuską Audrey Chemuelo. W finale rywalką Pacut będzie wicemistrzyni świata z 2018 roku i trzykrotna wicemistrzyni Europy holenderka Gusje Steenhuis. Trenerem Beaty Pacut jest Robert Krawczyk, który finansowany jest, to warto podkreślić, ze środków klubowych z czarnych Bytom, a nie przez Polski Związek Judo. W sobotę Agata Ozdoba-Błach zajęła piąte miejsce w kategorii do 63 kg. Teraz kolarstwo. Stanisław Aniołkowski w wysokiej formie podczas kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Ostatni, ósmy etap po sprinterskim finiszu w Kusadasi wygrał legendarny Brytyjczyk Mark Cavendish, a Polak był siódmy. Aniołkowski przyznaje, że mógł osiągnąć więcej, gdyby nie pech na ostatnich metrach. Mogę być tylko zawiedziony, wściekły, no być może też. W końcówce zostałem zamknięty, natomiast nie było to do końca chyba tak aż umyślne przez Andreja Greipela, ponieważ zawodnik z Norwegii, Christoph Halvorsen, również zmieniał swój tor jazdy i skręcał do lewej. No nic, no czasami tak się niestety w tych końcówkach dzieje, no i zostałem zamknięty i tak naprawdę nie mogłem powalczyć o lepszą pozycję niż to siódme miejsce. 24-letni Aniołkowski ma za sobą kilka udanych dni, gdy z bardzo dobrej strony pokazał się w walce z uznanymi sprinterami Cavendishem, Greipelem czy Belgiem Jasperem Philipsenem. Dzięki temu, że regularnie meldował się w czołówce etapów, w klasyfikacji punktowej zajął czwarte miejsce. Katarzyna Niewiadoma na 10. miejscu dojechała do mety żeńskiego Amstel Gold Race. To klasyk kolarski w Ardenach, który Kasia wygrała przed dwoma laty. Muszę przyznać, że jestem ogromnie zawiedziona końcówką, ponieważ wiem, że było mi stać na dużo lepszy wynik, a niestety podczas ostatniego kilometru współpraca między mną i longboardingiem w ogóle się nie układała, także doprowadziło to do rezultatu, który na pewno nie jest satysfakcjonujący w tym momencie. Podchodząc do tego wyścigu naprawdę chciałam wygrać, chciałam obronić swój tytuł z 2019 roku i po prostu czuję się zawiedziona teraz, zawiedziona, smutna i nie wiem, po prostu szkoda mi strasznie tego wyścigu. Jak przystało na weekend, ekstraklasowe szaleństwo trwa. Stal Mielec przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2. Strzelali Filip Starzyński i Patryk Szysz. Wisła Płock, Jagiellonia Białystok. To spotkanie zakończyło się wynikiem 1-3. O 17:30 przy Łazienkowskiej rozpocznie się mecz Legii Warszawa z Krakowią. I na koniec tenis. Kacper Żuk wygrał Challengera w Splicie. W finale pokonał Francuza Matiasa Burga 6-4, 6-2. I jeszcze informacja z Monte Carlo. Stefanos Tsitsipas wygrał tamtejszy turniej ATP. W finale pokonał Andrija Rublowa 6-3, 6-3. To szósty triumf w zawodach tej rangi. Tsitsipasa, a do mety Amstel Gold Race mężczyzn 2,5 km, więc zagramy i potem poinformujemy, kto wygrał. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin, we were light and they burst in. And when we first came here, cold and we were clear, no colors on my skin. Till we let the spectrum in, say my name. And every color illuminates. 17 minut po 17 w trzeciej stronie medalu siatkówka. O 17.30, a więc za 13 minut dokładnie rozpoczyna się drugi finałowy mecz w siatkarskiej plus lidze. Czy ostatni? Kto wie, gospodarzem Jastrzębski Węgiel, który kompletnie niespodziewanie kilka dni temu pokonał faworyta grupy Azoty Zaxę Kędzierzyn-Koźle na jego terenie 3-1. W finale gra się do dwóch wygranych, więc gospodarze staną dziś przed szansą szybkiego rozstrzygnięcia rywalizacji finałowej. Libero ekipy z Jastrzębia, Jakub Popiwczak, hucha na zimne. To, że jesteśmy o krok od złota, to jest trochę nadużycie, bo wiemy, kto jest po drugiej stronie siatki i to, że wygraliśmy jedno spotkanie, jeszcze o niczym nie świadczy, bo trzeba wygrać jeszcze jedno i na pewno nie będzie łatwo, będzie o wiele trudniej niż było dotychczas. Ale na pewno to zwycięstwo było przydatne, bo wszyscy i my tak wewnątrz mamy poczucie, że da się, że jednak ta Zaxa to nie jest zespół z innej galaktyki, mimo że potrafią grać naprawdę fantastycznie, to jeżeli my zagramy swoją siatkówkę, wzniesiemy się na ten swój najwyższy poziom, to można z nimi wygrywać i myślę, że to udowodniliśmy w Kędzierzynie i mam nadzieję, że to również pokażemy w niedzielę we własnej hali. Tyle Jakub Popiwczak, teraz przyjmujący Zaxy Kamil Semeniuk, który oczywiście zapowiada, że on i reszta zespołu ani myśli składać broni. Od samego początku tego spotkania chcemy wejść agresywnie, grać po prostu swoją siatkówkę, bo w poprzednim spotkaniu ta siatkówka nasza nie była, że tak powiem, więc na pewno będziemy się starać grać po prostu to, co potrafimy, a jak zagramy po prostu swoją siatkówkę, to myślę, że potrafimy wygrać z każdym, jak już to udowodniliśmy w tym sezonie. Więc jesteśmy optymistycznie nastawieni, pozytywnie podchodzimy do tego spotkania i nic nam nie pozostaje, nic innego, jak po prostu wyjść i przez całe spotkanie mieć po prostu pozytywne nastawienie do tego spotkania i walczyć i wyszarpać. Finał u panów, finał w Tauron Lidze Pań. Tu gra się nie do dwóch, lecz do trzech zwycięstw i po wczorajszej wygranej w tiebreaku w Rzeszowie z Dewelopersem grupa Azoty Chemik Police prowadzi 2-1. Rozgrywająca chemika Marlena Kowalewska chciałaby zakończyć walkę o złoty medal już w najbliższym meczu w Zachodniopomorskiem. Oby nie było tej piątej odsłony tego finału. Wiedzieliśmy, że ten mecz jest kluczowym meczem. Na pewno będzie nam łatwiej przystąpić do następnego meczu i na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać ten finał i zdobyć złoty medal. Mecz jest szalony, ale na pewno na tym etapie takiego zmęczenia i tymi podróżami i tymi pięciosetowymi meczami, myślę, że tutaj w dużej mierze właśnie zadecyduje mental i która drużyna lepiej sobie z tym poradzi fizycznie i psychicznie, bo myślę, że jeden i drugi zespół jest bardzo dobrym zespołem, dlatego tutaj myślę, że to zadecyduje. Marlena mówiła o długich podróżach. Doprecyzujmy, Police od Rzeszowa są oddalone o 840 km, to prawie tyle co z Warszawy do Hamburga. Wracając do finałowej rozgrywki. Tak po wczorajszym meczu na Podkarpaciu mówiła przyjmująca Dewelopersu Jelena Blagojewicz. Szczerze mówiąc, tak, oczywiście nie jestem zadowolona, bo przegraliśmy znowu 15-13, ale cieszę, że ten final i ma coś takiego, że gramy 5 setów i że jest naprawdę cały czas walka. Także z jednej i z drugiej strony naprawdę pokazujemy fajną siatkówkę, także za ludzi, którzy oglądają przed telewizorem, to na pewno robi dużo emocji. Także to z jednej strony to finale jest pozytywne, a na końcu po prostu tą tiebreaku, myślę, że graliśmy dobrze cały mecz równo z Chemiką, u tą piątą setu po prostu zabrakowało dwie piłki, bo różnica punktów jest tylko 2 punkty, bo oni wygrali 15-13. Może nie mieliśmy tyle odwagi, żeby coś to więcej zrobić z naszej strony, ale idziemy teraz do Police, nie mamy co do stracenia, musimy grać po prostu na maks swoje siły i wierzę, że wrócamy tutaj u Rzeszów, żeby tak finał było piątka. Czwarte spotkanie finałowe we wtorek w Policach, a co tam teraz w no właśnie, kolarstwie? Niesamowity finisz, no i wszystko wygląda na to, że pierwszy z ardeńskich klasyków, Amstel Gold Race, wygrał Wout van Aert z grupy Jumbo Visma. W czołówce dojechał oczywiście Michał Kwiatkowski, to jest jego rodzaj ścigania, no ale czekamy jeszcze na oficjalne wyniki, na razie są zdjęcia z kamer, czekamy na potwierdzenie z fotofiniszu, bo się dużo działa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Ależ końcówka, wciąż nie mogę ochłonąć. Przypomnę, Wout van Aert z grupy Jumbo Visma po fotofiniszu, można powiedzieć, wygrał. Thomas Pidcock może czuć się zły. Ineos Grenadiers dziś na drugim miejscu. Maksymilianowi Szachmanowi nie wystarczyło już nogi i rozgrywała się ta końcówka właśnie między van Aertem i Pidcockiem. No ale teraz piłka nożna spać nie można. W tym tygodniu poznaliśmy składy półfinalistów Champions League. W przeciwieństwie do rewanżu w 1/8 finału Ligi Mistrzów, decydujące spotkania ćwierćfinałowe odbyły się bez niespodzianek. Łukasz Firchał. W rywalizacji wagi ciężkiej, czyli meczu PSG z Bayernem Monachium, Bayernem, który cały czas musi radzić sobie bez swojego egzekutora Roberta Lewandowskiego, spodziewaliśmy się powtórki meczu z Monachium, który mimo padającego śniegu był imponujący. Gospodarze od pierwszej minuty ruszyli zdecydowanie. Neymar dwoił się i troił, ale nie mógł znaleźć sposobu na Manuela Neuera. Golkiper gości bronił jak w transie, a gdy Brazylijczyk zdołał przechytrzyć już bramkarza, to z pomocą przyszły słupek i poprzeczka. Wynik meczu na 1-0 dla mistrzów Niemiec ustalił Erik Choupo-Moting. Jednak to PSG awansowało dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe. Rozczarowania po meczu nie krył opiekun Bawarczyków Hansi Flick. Ja, wenn man einfach auch sieht, dass wir im Moment gerade in der wichtigen Phase, wichtigsten Phase der Saison, nämlich April, Mai, bo natürlich uns. Weszliśmy w kwiecień, maj, czyli najważniejszy etap sezonu, osłabieni brakiem czterech kluczowych piłkarzy: Roberta Lewandowskiego, Serge'a Gnabry'ego, Leona Gorecki i Niklasa Süle. To zawodnicy, którzy by nam pomogli. Możemy tylko żałować i gratulujemy PSG awansu do półfinału. Damit leben und ja, können Paris einfach für den Einzug ins Halbfinale gratulieren. W cieniu meczu potęg ponownie w Sewilli spotkały się Chelsea i Porto. Tym razem to Londyńczycy w roli gospodarza. Mecz był zacięty, ale w końcówce irański napastnik podbił serca kibiców Smoków, a sam pobił rekord. Mehdi Taremi nożycami strzelił gola marzenia i został pierwszym irańskim piłkarzem w historii, który zdobył bramkę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Dalej grać będą jednak zawodnicy The Blues. Tak mecz ocenił pomocnik Chelsea Mason Mount. Yeah, don't get better than that. Today the most important thing was getting through. Nie mogło być lepiej. Dziś najważniejszy był awans. Mogliśmy zagrać skuteczniej, ale skupiliśmy się na tym, żeby awansować. Getting through to the semi-final of the Champions League was at the forefront and we did that tonight. W środowy wieczór uwaga kibiców futbolu była zwrócona na Anfield. Liverpool miał trudne zadanie, bo musiał odrobić straty sprzed tygodnia, gdy na Estadio Alfredo Di Stefano przegrał z Realem 1-3. The Reds ruszyli agresywnie już w pierwszej akcji i Mohamed Salah powinien zdobyć bramkę. Tego wieczoru wyrachowany jak na mistrzów przystało Real nie dał się jednak zaskoczyć. Liverpool zostawił na murawie serce, ale królewscy mieli w bramce Thibaut Courtois, niezwykły tercet w pomocy i harującego za dwóch Karima Benzemę. Bezbramkowy remis w Anglii dał Realowi awans. Mistrz Hiszpanii znalazł się po raz 14 w półfinale Ligi Mistrzów. To rekord wszechczasów. Chwalił swoich graczy Jurgen Klopp, mimo że tym razem na Anfield cudu nie było. We started the game extremely well. Zaczęliśmy naprawdę dobrze, mieliśmy szansę na gola. Dwumecz nie został przegrany tej nocy, a tamtej w Madrycie. No właśnie i tamta noc sprawiła, że The Reds nie zdobędą w tym sezonie żadnego trofeum. Teraz trzeba się skupić na walce o pierwszą czwórkę Premier League. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bez wsparcia fanatycznych kibiców z Gelbewand Borussia Dortmund chciała odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu z Manchesterem City. Szybko poszło, bo już w 15 minucie trafił 17-letni Jude Bellingham i został najmłodszym strzelcem w fazie pucharowej tych rozgrywek od 13 lat. Posiadające przewagę City po zmianie stron potwierdziło klasę. Najpierw ręką w polu karnym zagrał Emre Can, a 11 na gola zamienił Riyad Mahrez. Jakby młodości było mało, to w wyniku ustalił nie kto inny, tylko Phil Foden, oddając fantastyczny strzał. Porażkę kolegów z ławki rezerwowych obserwował kończący piękną przygodę z Ligą Mistrzów Łukasz Piszczek, który po sezonie wróci do Polski. Pep Guardiola nareszcie może się uśmiechnąć, ponieważ w piątym podejściu po raz pierwszy dotarł z tą drużyną do półfinału Ligi Mistrzów. Jestem niezwykle szczęśliwy, to wielka chwila dla właścicieli, piłkarzy i kibiców, gdy po raz drugi awansujesz do półfinału Ligi Mistrzów. To jeszcze nie historia tego klubu w tych rozgrywkach, ale zaczynamy ją budować. Półfinały Ligi Mistrzów 27 i 28 kwietnia. Na pierwszy ogień w Madrycie Real podejmie Chelsea, a dzień później w Parku Książąt starcie szejków z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W PKO BP Ekstraklasie z kolei Stal Mielec dzisiaj przegrała na własnym obiekcie z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2. O 17.30, a więc za minutę rozpocznie się spotkanie przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa, Krakowia. Crazy. 32 minuty po 17. To teraz futsal. Reprezentacja Polski w futsalu właśnie po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w historii zagra w Mistrzostwach Europy. Polacy w decydującym meczu eliminacji pokonali 8-5 Czechów i w styczniu zagrają w turnieju w Holandii. Trenerem biało-czerwonych jest Błażej Korczyński, z którym rozmawiał Adam Malecki. Dlaczego futsal jest super? Bo to szybka gra, dynamiczna. Może się wszystko zmienić. Ostatnia minuta, możesz prowadzić 2-0 i przegrać 3-2. Są zwroty akcji, choćby najlepszym przykładem jest mecz z Czechami, gdzie prowadzili Czesi 1-0, później my prowadziliśmy 3-1, później Czesi prowadzili 4-3, w końcu kończyło się 8-5. Także dużo strzałów, no średnio na mecz wychodzi w okolicach 70 strzałów, 80. Dużo bramek pada, mecze są zacięte, jest dużo stałych fragmentów, także dużo się dzieje. Myśli pan, że przy własnej publiczności, pełnej hali byłoby łatwiej czy trudniej? Czy byłaby jeszcze większa presja? To ma dwie strony medalu. Myślę, że gdybyśmy grali w Czechach przy pełnych trybunach, byłoby nam dużo trudniej z racji tego, że Czechów by niosła publika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wbrew pozorom ta publika u nas w dalszej części meczu, w tej końcówce, myślę, żeby nas niosła. Natomiast w porządku, jeżeli byśmy sparaliżowani, to uważam, że jakbyśmy mieli publiczność, to byśmy byli dwa razy bardziej sparaliżowani. Tak mamy. Mało jest meczy, gdzie jest tak dużo kibiców jak na reprezentacji. Na meczach ligowych jest 500-600 osób na dobrych meczach. Za mało meczy jest o stawkę, taką nie mamy playoffów. Mało takich meczy na arenie międzynarodowej. Kilku zawodników ma tam jeszcze z poprzedniego Euro i baraży. Za mało bywaliśmy na tych imprezach. No i myślę, że to będziemy powoli zmieniać, że zawodnicy grają kolejne Euro, kolejne eliminacje i tak będziemy szli do przodu. Ciągle jesteśmy tacy zakompleksieni, my Polacy, nie umiemy się tego wyzbyć. A pan jako trener jest osobą, która stawia na taki mental, na to, żeby pracować od tej strony psychicznej też? Czy to bardziej jest coś, co wyrabia szatnia, te jednostki w szatni, które mają więcej do powiedzenia? Jak pan to widzi? Jeżeli zespół jest przygotowany merytorycznie, wie co ma grać, ma coś wytrenowane, jak już masz formę, to ci wszystko wychodzi, tak? To nie potrzeba trenera mentalnego, bo to samo idzie. Jeżeli zespół jest przygotowany merytorycznie, no to ma też mniej obaw. I myślę, że wtedy jest łatwiej o psychikę, łatwiej jest zawodnika mentalnie przekonać do tego, że będzie dobrze, kiedy jest do tego przygotowany merytorycznie. Przed meczem z Czechami w Opolu na odprawie mówił pan do piłkarzy, z tyłu gramy jak Włochy, a z przodu jak Brazylia. Teraz pytanie, bliżej nam do Brazylijczyków czy do Włochów? No to wybierzmy złoty środek najlepiej, nie? Chodziło bardziej o taką przenośnię, że z tyłu musimy być skoncentrowani, zdeterminowani. Catenaccio. Takie catenaccio dokładnie, ale z przodu takie dwójkowe akcje z polotem. Graj odważnie, myśl bardziej ofensywnie. Jak później na ostatniej odprawie, to oni wiedzieli dokładnie, o co mi chodzi. Ale pan jako strzelec największej liczby bramek w Ekstraklasie to chyba bardziej Brazylijczyk. Teraz już Daniel Krawczyk jest tym najlepszym strzelcem. Tak, Daniel mnie wyprzedził, także musimy to skorygować. Natomiast no, na pewno gdzieś ja bardziej ofensywnie zawsze patrzyłem. Będąc trenerem już doceniam bardziej tą defensywę. No, mi zawsze trenerzy mówili, słuchaj, jeżeli wyjdziesz w bilansie na plus, czyli zrobisz dla nas 3 bramki, a przed ciebie stracimy 2, to i tak jest okej. Ta defensywa jest bardzo ważna, bo tracąc 1-2 bramki strasznie trudno odrobić, bo wszyscy dobrze bronią i później, a my nie jesteśmy tak bardzo ofensywni, tak mega techniczni jak Hiszpanie, Portugalczycy czy Brazylijczycy, że możemy sobie odrabiać nie Bóg wie jakie straty. No, nas wszystkie straty później kosztują i na całe szczęście z Czechami 2 razy tutaj odrabialiśmy te 4-3 i na całe szczęście udało się. Ale pan jest raczej takim trenerem, który wie, że improwizacja w tym wszystkim jest ważna, ale chyba ten automat i właśnie zaplanowanie jest najważniejsze dla pana. Są pewne zasady, których nie wolno łamać. W tych zasadach muszą się poruszać, a pozostała rzecz to jest ich improwizacja i polot. Ja ich nie ograniczam. Możesz grać w prawo, w lewo, gdzie chcesz. Jak są zachowane zasady, to uważam, że wtedy nic się nam nie wydarzy złego. Pan był na Mistrzostwach Europy jako zawodnik. Teraz jesteśmy drugi raz z rzędu na Euro. Z tym bagażem doświadczeń, który pan niesie, co pan przekaże chłopakom, żeby no ten awans na Euro był sukcesem, no ale żeby stało się coś więcej? No bardzo bym chciał. Dla mnie ten pierwszy awans na Euro w 2001 zawodnika to była taka przygoda. Lecieliśmy do Moskwy, wielka piłka nagle przede mną się otworzyła. Byłem młodym zawodnikiem, więc to była taka przygoda, wow. Później bardzo długa przerwa i później jako trener jadę na Euro 2018 i mam to wszystko za sobą. I teraz świeża druga impreza. I to już nie jest przygoda, to już nie jest wow, teraz już jedziemy, już wiem jaki cel, czekam tylko na losowanie grupy, muszę się przygotować. Celem dla mnie jest to wyjście mimo wszystko z grupy, to bym bardzo chciał, żebyśmy weszli w fazę pucharową, bo to nam da dalszy rozwój. A czy ten sukces chciałby pan, żeby przełożył się też na futsal w Polsce jako taki? No bo pan też głośno o tym mówi, że są pewne reformy potrzebne i zmiany są konieczne. Ja myślę, że małymi kroczkami ten futsal się on się rozwija. Musimy doprowadzić do wielu rzeczy, musimy być tak właśnie na tych imprezach dużych, nasza liga musi być atrakcyjna, musimy ściągnąć kibiców na te hale. Idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli zapracujemy sobie na to wszystko latami, regularnie, ludzie docenią, to będzie to bardziej trwałe i lepsze dla futsalu. A jaka jest szansa, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata? Jest trudno, no to jest 7 drużyn z Europy, naprawdę. To sito eliminacji jest bardzo gęste i nie jest to proste, nie jesteśmy wybitną nacją. To południe, Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Rosja potężna. Musimy powiedzieć o Gruzji i Kazachstanie, no nacje, które mają po 5, 6, 7 naturalizowanych Brazylijczyków, więc na Bałkanach Serbowie, Chorwaci świetnie technicznie zawsze, no ale kto nie próbuje, to nie wie, jak to smakuje. My będziemy próbować dostać się na Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że prędzej czy później się dostaniemy. W Premier League Arsenal Fulham 1-1. Kończy się pierwsza połowa. Manchester United remisuje 0-0 z Burnley. O 19.30 Leicester Southampton. To oczywiście w Pucharze Federacji. Przegląd lig europejskich pod koniec drugiej godziny naszej audycji. A jeszcze szybki rzut oka na to, co się dzieje przy Łazienkowskiej. Legia Krakowia po 10 minutach 0-0. Prawa na dwa szczyty sześciotysięczne może być lepsza niż jeden ośmiotysięcznik, przekonuje najlepszy polski narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel. Jedyny człowiek, który zjechał na nartach z K2, Jędrek Bargiel, jutro wyrusza do Pakistanu, aby zdobyć dwa sześciotysięczniki i właśnie dokonać z nich zjazdów narciarskich. O wyprawie w Karakorum rozmawiał z nim Paweł Pawlica. Ambitne dwa cele i wyjazd w tych skomplikowanych okolicznościach. Powiedz, jakie to są cele, no i co chcesz tam zrobić? Ten tłok wokół 8000ników jest całkiem spory, a ta wyprawa i te nasze cele są takie bardziej dzikie, że tak powiem. Jeden z tych szczytów Dziewiczy, drugi eksplorowany, ale no uważany i ja osobiście tak uważam przede wszystkim, że to jest jeden z najpiękniejszych szczytów świata, Leila Peak. Ta pandemia oczywiście wpływa negatywnie na taką swobodę podróżowania. Tutaj udało się załatwić wszystkie formalności. Tam lokalnie te obostrzenia praktycznie nie istnieją, więc wydaje się po prostu, że będziemy mogli swobodnie działać na miejscu. Drugi cel to szczyt Dziewiczy, odległy od Leila Peak. Tak, no będziemy mieć troszeczkę podróżowania lokalnie. Lecimy do Islamabadu, z Islamabadu do Gilgit i stamtąd musimy przedostać się w kierunku bazy i będziemy mieć około 3 dni trekkingu. Zostawiamy sobie na działanie około tygodnia. Później z powrotem wracamy do Gilgit, stamtąd musimy przemieścić się do Skardu i ze Skardu pod samą Leila Peak, więc trochę będzie przemieszczania, ale no myślę, że przez to też jest ciekawe, że troszeczkę będziemy zmieniać otoczenie i to nie będzie taka klasyczna wyprawa, gdzie rozbijemy obóz i siedzimy tam kilka tygodni. Tak? To chronologicznie zacznijmy najpierw Leila Peak, czy ten Dziewiczy 6000? Odwrotnie, lecimy właśnie do Pakistanu i zaczynamy od dziewiczego szczytu Yavashsar 2. Ten szczyt wygląda no, bardzo jakby narciarski. Strome zbocze, bo to te szczyty mimo tego, że nie są 8000, to są wymagające i średni kąt nachylenia stoku to myślę, że na tych 2000 przewyższenia, bo tyle mniej więcej jest między bazą a szczytem zarówno jednego, jak i drugiego szczytu, to jest 45-50 stopni. Trzeba będzie po prostu wybrać właściwy moment, właściwe warunki i by móc działać. I później po Yavashsar przedostajemy się właśnie pod Leila Peak. Tam ta nasza działalność, mam nadzieję, z sukcesem się zakończy. Leila Peak to jest wierzchołek, który jest przeimponujący, jeżeli chodzi o wygląd, ale też naprawdę zagrożony lawinami. Tak jak mówisz, jest stromo i te strome zbocza są jakby bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o właśnie lawinę. Myślę, że to był ważny element przy tym, przy wyborze jakby terminu wyjazdu. Wychodzimy z takiego założenia, że te warunki będą panowały takie jak tutaj w Tatrach. Będzie wiosna, będą firny, te śniegi będą bardziej stabilne i dlatego też ta pora. Tutaj mam nadzieję, że to słońce już tam po prostu pracuje, są różnice temperatur między nocą a dniem i te warunki po prostu bardzo się stabilizują. Co zdecydowało, że na Dziewiczy Wierzchołek chcesz się udać? To znaczy, czy to te ciągłe inspiracje Janusza Majera, czy to twój własny pomysł i chęć po prostu no, większej jeszcze eksploracji? Na pewno ta eksploracja jest taką największą wartością, kiedy czujesz, że w zasadzie jesteś w jakichś miejscach, gdzie no, nikogo wcześniej nie było i tworzysz tak naprawdę, kreujesz jakby tą drogę, jakby to, co robisz. To jest taka kwintesencja, która jakby opiera się na twoim doświadczeniu, jakby musisz być w pełni samodzielna. Dwa, nie ma ludzi, jakby jest dziko i to jest naprawdę wartościowe. Tutaj w Tatrach mieliśmy oblężenie przez ostatni czas, przez te ograniczenia z wyjazdami, więc tam myślę, że ten spokój znajdziemy. Tutaj no, rozmawiałem z Januszem Majerem właśnie, z taką encyklopedią, jeśli chodzi o znajomość różnych pasm górskich. No, Janusz też jest świetnym kartografem i no, zna się po prostu na tym chyba no, najlepiej. Wynalazł nam tak naprawdę ten szczyt. Tak naturalnie to jakoś wyszło, po prostu szukaliśmy celu, jakiejś inspiracji, wyzwań, właśnie tego też, żeby wyjechać w takie miejsce, gdzie będziemy mogli samodzielnie działać. Wspomniałeś o zatłoczonych Tatrach. Rozmawiamy w Kuźnicach, piękna zima się zrobiła tej wiosny, ale rozumiem, że nie żal ci tego tatrzeńskiego śniegu pozostawić dla tych wymarzonych, jak to powiedziałeś, masz nadzieję, firnów w Karakorum. Na pewno szkoda i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się wyjść na narty i przed tym wyjazdem. No, ta zima się przeciąga tutaj i w sumie z korzyścią dla narciarzy, którzy mogą jakby ciągle tutaj eksplorować dzięki skiturom właśnie Tatry. Ta forma narciarstwa po prostu też bardzo się rozwinęła i daje dużo radości wielu osobom. Wyjeżdżamy i wracamy w połowie maja i niewykluczone, że jeszcze będzie można tutaj uprawiać narciarstwo, jakby oczywiście w takich dozwolonych rejonach, więc no w Tatrach ten śnieg zawsze dłużej leżał i można było właśnie liczyć na takie wiosenne narciarstwo. A ja tylko uzupełnię, że towarzyszyć Jędrkowi Bargielowi będzie Jędrzej Baranowski, świetny narciarz, uczestnik World Freeride Touru i Dariusz Załuski, najlepszy filmowiec wśród himalaistów i najlepszy himalaista wśród filmowców. lost, I was lost. Crossed lines I shouldn't have crossed. I was lost, oh yeah. W trzeciej stronie medalu powrót do historii. Wszystko zaczęło się 12 kwietnia 1926 roku. Uczniowie Władysława Pytlasińskiego powołali wtedy sekcję zapaśniczą przy Legii Warszawa. Na myśl o zapaśnikach Legii przychodzą nam na myśl złote nazwiska jak Andrzej Wroński, Włodzimierz Zawadzki, Jacek Fafiński, Andrzej Malina czy Henryk Szlązak, olimpijczyk z Berlina 36, który zginął w Powstaniu Warszawskim. A dziś Rafał Krajewski, walczący o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. O pięknej 95-letniej historii sekcji, która nie przerwała działalności nawet podczas okupacji, z wieloletnim szefem sekcji zapaśniczej Legii, Ksawerem Bidermanem, rozmawia Dariusz Urbanowicz. Zaczęło się to w 1926 roku, dokładnie 12 kwietnia. Założycielami sekcji byli uczniowie słynnego Władysława Pytlasińskiego, panowie Wacław Ziółkowski i Piotr Szczeblewski. Oni byli również pierwszymi trenerami, a Piotr Szczeblewski został kierownikiem sekcji. Państwo budziło się po 100 latach podległości, młodzież rwała się do sportu. Najlepszym pomysłem właśnie, żeby udostępnić młodzieży możliwość korzystania z sal sportowych, było między innymi założenie sekcji zapaśniczej Legii. Sekcja działała nawet w czasie okupacji niemieckiej. Zajęcia prowadzone były w tak zwanym klubie pod Schodkami. To był sklep elektryczny braci Szczeblewskich i tam w piwnicy spotykali się zawodnicy, zapaśnicy, którzy trenowali zapasy przed wojną. Może miało to mało wspólnego z treningami, ale opowiadali o swoich przeżyciach, o swoich walkach stoczonych przed wojną, o Pytlasińskim, o ludziach zapasów, prawda? I tak to trwało do wyzwolenia, do 1945 roku. W 1945 roku sekcja dalej prowadziła działalność. W dalszym ciągu jej szefem kierownikiem, głównym trenerem był pan Piotr Szczeblewski. No i tak trwa to do dziś. Piękna historia zapisana przez Bolesława Dubieckiego, prawda? Tak, pan Bolesław Dubiecki był drugim z kolei kierownikiem sekcji, wieloletnim koordynatorem tej sekcji. No człowiek, historia, dwukrotny olimpijczyk z Rzymu, gdzie zajął czwarte miejsce i w Tokio był piąty. Były to na pewno duże osiągnięcia. Czwarte, piąte miejsce na igrzyskach jest to marzenie każdego sportowca. Brak medalu pan Bolesław powetował sobie wychowaniem swoich następców, a miał ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja tu nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Powiem tylko o tych najważniejszych. Trzech medalistów olimpijskich. Andrzej Wroński, dwukrotny medalista olimpijski z Seulu i z Atlanty. Włodek Zawadzki, złoty medal w Atlancie. Jacek Fafiński, srebrny medal w Atlancie. A zaczęło się od Andrzeja Maliny, który w 1986 roku zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata Seniorów w Budapeszcie. I po raz pierwszy zapaśnik stanął na najwyższym podium w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Polski. Wkład pana Bolesława w rozwój sekcji był naprawdę przeogromny. W tamtym czasie sekcja zapaśnicza była najlepszą sekcją na świecie. Żaden kraj nie zdobył tylu medali w dyscyplinie z jednego klubu. 96 rok to był apogeum wyników, apogeum sukcesów w sekcji zapaśniczej. W 2000 roku w Sydney mistrzowie z Atlanty nie dysponowali taką formą, nie zdobyli medali. Działalność sekcji troszkę podupadła, ale dwa lata później dochowaliśmy się kolejnego zapaśnika, kolejnego dwukrotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich, Marka Mikulskiego, który na igrzyskach w Atenach i w Pekinie występował w kategorii 130 kg. Co prawda nie ukończył zawodu z medalem, ale zaznaczył obecność zawodników w sekcji zapaśniczej w Igrzyskach Olimpijskich. Ale co dalej? No bo mamy rok 2021, borykamy się z pandemią, rozmawiamy w zamkniętym klubie Legia Fight Club, zamkniętym ze względu na obostrzenia. Tu za chwileczkę będą Mistrzostwa Europy w zapasach. Zresztą pański wychowanek również tu startuje, Rafał Krajewski. Jak sobie teraz sekcja radzi? No jest to nasz w tej chwili najlepszy zawodnik. Jest to trzykrotny mistrz Polski seniorów. Ciekawostką jest na pewno to, że jest to syn pani Urszuli Kielan, srebrnej medalistki Igrzysk Olimpijskich Skoków z Moskwy. Ma dwóch synów zapaśników, Jacka i Rafała. Rafał za tydzień będzie walczył w Mistrzostwach Europy, za dwa tygodnie w drugim turnieju klasyfikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jeden turniej już za nim, nie poszło mu, ale było blisko, prawda? Tak, było bardzo blisko, zajął trzecie miejsce. Do turnieju olimpijskiego kwalifikuje się tylko dwóch zawodników. Stoczył naprawdę rewelacyjne walki, jak twierdzili trenerzy, odkryciem tych zawodów. Stoczył piękną walkę z bardzo mocnym Białorusinem, wygrywając ją na punkty. Na przewagę wygrał z zawodnikiem Grecji. Trzecia walka z zawodnikiem Litwy, przegrał 3-1. A jeszcze tak dla przypomnienia dodam, że wcześniej wspominałem Marka Mikulskiego, który dwa razy wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich i również dwa razy zakwalifikował się do igrzysk z drugiego turnieju. Także liczę na dobrą passę i tą szczęśliwą dwójkę. Jak się mają zapasy w Legii Warszawa po 95 latach? Mamy sporo zawodników, bo co prawda nie jest to taki boom na zapasy jak jeszcze 5 lat temu. No w tej chwili wiadomo, pandemia, mniej tych dzieci jest chętnych do uprawiania sportu. Zapasy są ciężkim sportem, naprawdę trzeba się mocno spocić, żeby osiągnąć wyniki, ale naprawdę opłaci się, bo w tym sporcie liczy się to, że zawodnik trenujący zapasy zyskuje pewności siebie, lepiej się rozwija, łatwiej mu przejść przez życie. Kilkanaście lat temu głośno było o kłopotach sekcji. Stara siedziba na Fortach Bema, tam były jakieś kłopoty łącznie z finansowymi. To już wszystko za wami? Nie, to cały czas się ta sprawa ciągnie. No mieliśmy, jesteśmy w tej chwili w sporze z Agencją Mienia Wojskowego. Głośno było, tak jak pan wspomniał wcześniej, o naszych problemach na Fortach Bema, gdzie najpierw agencja nam wyłączyła prąd, później zakręciła wodę. Trenowaliśmy w takich warunkach, aż w końcu musieliśmy te obiekty opuścić i rękę podali nam panowie z LFC. Jeszcze raz chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za to, że nas przygarnęli. No staramy się im odwdzięczyć jak najlepszymi wynikami. Czego życzyć sekcji panu, panie kierowniku? Było trzech kierowników de facto, tak, prawda? Tak. W całej historii, blisko stuletnie, trzech kierowników sekcji. No tak, mam to szczęście i zaszczyt być tym trzecim kierownikiem. Marzeniem moim jest, żeby ktoś, kto po mnie przejmie sekcję,